βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνεις μονάχος. Ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, κι όπου πας χλωμό παιδί. Σου στη γωνιά σε κατερί. Παλικάρι χλωμό μες στο καρτιλιό, από μήνα μη δυο μας. Ο καημό σου βραχνάς, πάψε να πονάς. Η ζωή γοργά περνά. Δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και χελιά. Παλικάρι χλωμό σίβρα με νεκρό στο παλιό σταυροδρόμι. Μυρολόι η βροχή μαύρα παντυχή στο καλό χλωμό παιδί. Σαν τη μάγισσα σε πει, ρε Κυριακή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στην αρχή, όπως θυμάστε, δεν έφταιγε κανείς. Γιατί τι έφταιγε? Έφταιγε η κακιά η ώρα και η κακιά η χώρα. Και ευτυχώς που δεν μας είπανε ότι έφταιγε ο κακός ο καιρός αυτή τη φορά. Μετά έφταιγε ο σταθμάρχης και το ανθρώπινο λάθος και δώσ' του ανθρώπινο λάθος και μέχρι και διάγγελμα του άριστου μας βγήκε για να μας πει για το ανθρώπινο λάθος, γιατί αυτό έφταιγε εκείνες τις πρώτες ώρες. Μετά τους πήρε και τους σήκωσε βέβαια και τότε θυμήθηκαν και αυτοί και οι επικοινωνιολόγοι τους ότι ως σωστοί κροκόδιλοι πρέπει να δακρύσουν. Μπας και γίνουν πιο πιστευτοί σε αυτή την άθλια παράστασή τους. Εκεί κάπου ήρθαν και οι συγνώμες, αυτές οι συγνώμες για τη σχέση των οποίων με το φιλότιμο έχει αποφανθεί αυτός ο τόπος από συγκρότησής του. Οι συγνώμες τους και η δίθεν ανάληψη της πολιτικής ευθύνης τους είναι τόσο συγνώμες όσο τα χημικά τους, όσο τα δακρυγόνα τους, όσο και οι ένστολες αλητίες τους την Κυριακή στο Σύνταγμα χτες στην Πριτανία. Και από εδώ και πέρα έχουμε όλο το κουβάρι της πολιτικής αθλειότητας να ξεδιπλώνεται με συμψηφισμούς, με διαχρονικές ευθύνες, με όλοι φταίμε, με όλοι μαζί τα φάγαμε, με τόσο φταίς εσύ, τόσο φταίω εγώ, τόσο φταίει ο Χατζηπετρής. Για να ξαναγυρίσουμε πού? Για να ξαναγυρίσουμε στον σταθμάρχη και την κακιά στιγμή. Λοιπόν, αυτοί είστε, αυτοί ήσασταν και αυτοί θα είστε. Θλιβεροί και ανάξιοι μικροί και μοιραίοι, αλλά κυρίως είστε το είδος εκείνου του καρεκλοθύρα που αφενός στέκεται σούζα στους οικονομικά ισχυρούς, σε αυτούς δηλαδή που χαρίζεται τρένα, σε αυτούς που χαρίζεται αεροδρόμια, σε αυτούς που χαρίζεται λιμάνια, σε αυτούς που χαρίζεται δρόμους, σε αυτούς καθόσαστε σούζα. Και από την άλλη μεριά τι κάνετε? Από την άλλη μεριά πουλάτε είτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, είτε τσαμπουκαλίκια, είτε κάλπικη συμπόνια στα θύματά σας. Αυτοί είστε, αυτοί ήσασταν και αυτοί θα είστε. Α ναι, παρεπιπτόντως, πριν από λίγη ώρα, σε μεγάλο σταθμό της χώρας, ενώ ο θρήνος συνεχίζεται και ενώ η οργή ξεχυλίζει, ο παρουσιαστής, ο και βραβευμένος από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, για την προσφορά του προφανώς στην ενημέρωση και ως εκ τούτου στη Δημοκρατία, ξέρετε με τι ασχολείτο? Ασχολείτο με τους μισθούς των μηχανοδηγών, με το πόσο υψηλή είναι αυτή η μισθή, με τα επιδόματα των εργαζόμενων στον ΟΣΕ, με το αν διορίζονται εκεί συγγενείς τους, με τα μισθολογικά τους προνόμια και μ' άλλα τέτοια. Ρε εισαγγελάτε, δεν πρόκειται να μιλήσω για τσίπα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ξέρεις καν τι θα πει η λέξη. Λοιπόν, σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο, είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του. Ακούσαμε λοιπόν εκεί από τον πρωθυπουργό της χώρας. Σημειώστε σας παρακαλώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός της χώρας προτάσσοντας δύο ζητήματα: την επιτελικότητα και την ασφάλεια του κράτους. Εκεί λοιπόν ο κύριος πρωθυπουργός της επιτελικότητας και της ασφάλειας του κράτους μαζί με τους άριστους υπουργούς του είπε: αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Μάλιστα. Καταρχάς, τι είναι αυτό τελικά το αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη? Πώς την εννοούν αυτοί την πολιτική ευθύνη? Τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη? Για αυτούς τι σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη? Τι σημαίνει τελικά? Έχει αυτή η φράση για αυτούς περιεχόμενο? Έχει νόημα? Έχει? Δεν θα κρυφτεί, λέει ο κύριος πρωθυπουργός, πίσω από μια σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Μάλιστα. Πότε δεν θα κρυφτεί? Τώρα. Τώρα δεν θα κρυφτεί? Γιατί θυμάμαι την πρώτη μέρα, εδώ ήμασταν και το ακούγαμε, το μήνυμά του, το διάγγελμά του, τη δήλωσή του. Τι μας είπε τότε? Για το τραγικό ανθρώπινο λάθος. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τι είναι αυτό που τον κάνει τον κύριο Μητσοτάκη τώρα με τέτοιο ηρωισμό, με τέτοια γενναιότητα, με τέτοια πολιτική ευθυξία να μας λέει ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από το ανθρώπινο λάθος και τα ανθρώπινα σφάλματα? Μήπως ότι τους πήρε και τους σήκωσε? Μήπως είναι αυτό? Συνέχισε λοιπόν ο κύριος πρωθυπουργός λέγοντας: το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Αντιλαμβάνεστε ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα, έτσι? Το αντιλαμβάνεστε? Διότι βγαίνουν, καλά τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες ήταν εξαφανισμένοι, αλλά αμέσως μετά βγαίνουν οι εκπρόσωποι του κόμματός του, βγαίνουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής του και προσπαθούν πάρα πολύ οι άνθρωποι, και αυτοί και οι άλλοι για να είμαστε δίκαιοι, τα πρώτα λεπτά να είναι έτσι κάπως νουνεχείς, Αλλά μόλις περάσει το δίλεπτο, αρχίζει. Εσύ έκανες αυτά, εγώ έκανα τα λιγότερα, αν εσύ είχες κάνει εκείνα, εγώ δεν θα είχα κάνει τα άλλα κτλ. Αυτό το οποίο βλέπει ο ελληνικός λαός, αυτό το οποίο βλέπουν οι ακροατές, ακούν οι ακροατές, βλέπουν οι τηλεθεάτες, είναι ακριβώς αυτό το σκυλοκαυγά που υποτίθεται δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη να μπει σε αυτή τη στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Αμέλα μου όμως που τον παραενδιαφέρει, γιατί αν δεν τον ενδιέφερε, δεν θα επιχειρούσε τη διάχυση των ευθυνών προτάσσοντας αυτό το υπέρλαμπρο «όλοι φταίμε», «όλοι φταίμε». Γιατί ξέρετε, άμα φταίμε όλοι, στο τέλος δεν φταίει κανένας. Και εκεί λοιπόν που όλοι φταίμε, τι θυμήθηκε να μας πει ο άριστος πρωθυπουργός μας, ο εκπρόσωπος, ο επαγγέλων το επιτελικών και ασφαλές κράτος. Ξαναθυμήθηκε να μας πει για τις συντεχνίες. Θυμήθηκε τις συντεχνίες. Ποιες συντεχνίες? Των εργαζόμενων βέβαια. Ποτέ δεν μίλησαν αυτοί για συντεχνίες ολιγαρχών. Ποτέ δεν μίλησαν για συντεχνίες κεφαλαιοκρατών. Ποτέ δεν μίλησαν για συντεχνίες εκείνων των κεφαλαιούχων που έρχονται και αγοράζουν, εξαγοράζουν, επειδή κάποιοι τα ξεπουλάνε βέβαια, τα τιμαλφία αυτής της χώρας. Αυτοί δεν είναι συντεχνίες. Αυτοί είναι επενδυτές. Καμιά φορά δε είναι και ευεργέτες. Ποιοι είναι οι συντεχνίες? Οι συντεχνίες είναι οι εργαζόμενοι. Είναι τα σωματεία τους. Ναι, μόνο που αυτή τη φορά αυτές οι συντεχνίες, κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, φωνάζουν και με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Είναι αυτές ακριβώς οι, κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, συντεχνίες που έχουν κάνει απεργίες, έχουν κάνει κινητοποιήσεις, έχουν στείλει εξώδικα, έχουν κάνει μηνύσεις, προβλέποντας το δυστύχημα που έρχεται. Αλλά τούτη εδώ την ώρα, ο κυρίος Πρωθυπουργός μας, ο επιτελικός, ο άριστος, ξαναθυμήθηκε τον όρο συντεχνίες. Και τον ξαναθυμήθηκε γιατί λέει τον πιάνει οργή και ντροπή ακούγοντας τους διαλόγους σε ό,τι αφορά το σταθμάρχη, τους επιθεωρητές κτλ. Να ρωτήσω κάτι, εάν με αυτό τον τρόπο λειτουργεί το σύστημα, με τον τρόπο που προκύπτει από αυτές τις συνομιλίες, τι νόση είναι αυτό το σύστημα? Πώς διαμορφώθηκε να λειτουργεί έτσι? Τι είναι πίσω από αυτές τις συνομιλίες, τούτες ή τις άλλες? Δεν είναι το κράτος του Κολέτη? Δεν είναι το κράτος των δικών μας παιδιών? Δεν είναι το κράτος κομματικό φέουδο? Τι νος είναι αυτό το κράτος? Και μέσα σε ποιες δομές λειτουργίας προκύπτουν αυτοί οι διάλογοι που γεμίζουν με οργή και με ντροπή τον κύριο Πρωθυπουργό? Το δικό του κράτος δεν είναι? Το δικό τους κράτος δεν είναι? Και βεβαίως έρχεται και αυτοαναιρείται μετά ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι για την ανάληψη πολιτικής ευθύνης που λέγαμε προηγουμένως ή καμίας ευθύνης, αλλά γιατί σε τούτη εδώ τη φάση έχουν μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία, όπως αυτός που παραιτήθηκε για να ξανακατέβει, λέει, μετά στις εκλογές. Μετατρέπουν την ανάγκη σε φιλοτιμία. Και εκεί ακριβώς έρχονται οι αντιφάσεις. Γιατί τα λόγια είναι δικά του. Τι είπε? Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατον να είχε συμβεί. Δικά του λόγια είναι αυτά. Ως εκ τούτου λοιπόν, καλά κάνει και είναι ντροπιασμένος, καλά κάνει και είναι και οργισμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά να είναι ντροπιασμένος και οργισμένος με τα έργα τους, με τα δικά του έργα δηλαδή. Mm-hmm. Και αφού μας είπε λοιπόν για την ντροπή του και για την οργή του, αφού μας είπε και για την πολιτική του ευθύνη, αφού μας ξανάριξε και μία συγγνώμη, μετά τι άρχισε να λέει? Μετά ο κύριος Μητσοτάκης άρχισε να λέει για τις προληπτικές μαστογραφίες. Μετά άρχισε να λέει για το 112. Μετά άρχισε να λέει για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Καταλάβατε? Μπορεί να μην έχουμε τηλεδιοίκηση στα τρένα. Μπορεί να την έχει πληρώσει χίλιες φορές ο ελληνικός λαός. Μπορεί να μην έχουμε μέτρα ασφαλείας ηλεκτρονικά, εκείνα που αρμόζουν στην τέταρτη βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση, αλλά έχουμε 112. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ απλό. Και το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρόκειται να καθαρίσουν με τα κύβδηλα συγγνώμη τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, ματαιοπονούν. Το κατάλαβαν ήδη από τις πρώτες στιγμές, όταν επιχείρησαν να βγάλουν πόρισμα που θα περιοριζόταν στο ανθρώπινο, λάθος. Ματαιοπονούν λοιπόν. Όπως ματαιοπονούν να καταλήξουν εκεί που ξεκίνησαν, δηλαδή στο ανθρώπινο λάθος, έτσι ακριβώς ματαιοπονούν τούτη εδώ την ώρα, ξαναμιλώντας για συντεχνίες οι οποίες θα αξιολογηθούν. Από ποιους θα αξιολογηθούν? Από τους άριστους και επιτελικούς, με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές των, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, συντεχνιών? Αυτοί είναι? Αλλά ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης μας κούνησε και το δάχτυλο πάλι σήμερα. Και τι μας είπε? Μας είπε, εντάξει, αντιλαμβάνεται και την οργή, αντιλαμβάνεται και το θυμό, αντιλαμβάνεται και τον πόνο, αλλά δεν θέλει όλα αυτά, λέει, να μας διχάσουν. Αλήθεια? Ο πόνος και η οργή είναι αυτά τα οποία μας διχάζουν? Αυτό είναι? Διότι ο πόνος, το δάκρυ και η οργή δεν είναι παρά η έκφραση, η εκδήλωση αυτής της πάνδημης, της παλαϊκής απέτησης, δηλαδή της απέτησης που ενώνει και δεν διχάζει, να μην αποκριβεί τίποτα, να έρθουν όλα στο φως, να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Αυτή είναι η απέτηση. Και είναι πάνδημη, είναι παλαϊκή. Και ό,τι είναι παλαϊκό, κάθε άλλο παρά διχαστικό είναι. Διχαστικός είναι ο δικός τους λόγος. Διχαστική είναι η τακτική, η επικοινωνιακή που ακολουθούν. Διχαστικά είναι όλα εκείνα τα οποία οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες. Διχαστικά είναι όλα αυτά τα ταξικά. Διχαστικά είναι όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα τα οποία παίρνουν. Ανάμεσα στ' άλλα, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με θύμα ακόμα και την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτά είναι τα διχαστικά. Και επαναλαμβάνω, όσο και αν προσπαθήσουν, όσο και αν επιχειρήσουν να κρύψουν κάτω από το χαλί τις ευθύνες τους, όσο και αν επιχειρήσουν να διαχύσουν αυτές τις ευθύνες πίσω από τα «όλοι φταίμε», όσο και αν προσπαθήσουν με τους παπαγάλους τους, με τους κλακαδόρους τους, με τους τσόγλανούς τους να μας πούν «δεν έγινε και τίποτα, πάμε να προχωρήσουμε», ματαιοπονούν. Δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στους δρόμους, στις πλατείες. Ματαιοπονούν. σπάσε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μας έμεινε Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Έπαψε πια τα ειδώνη να λαλεί στις λεμονιάς τα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα. Τι μας έμεινε Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω. Ένα καλός φίλος, εκλεκτός συνάδελφος, ο Άρης ο Χατζηγεωργίου, στην εφημερίδα των συνταχτών. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Είσαι από τους συνάδελφους, θα λέγε κανείς, τους εξειδικευμένους στο αντικείμενο. Είσαι από αυτούς που έχουν γράψει και ξαναγράψει χρόνια τώρα για τους σιδηρόδρομους, για τον ΟΣΕ. Ανήκει σε εκείνους οι οποίοι είχαν προαναγγείλει αυτό το οποίο θα γινόταν. Δυστυχώς το προαναγγέλαμε, αλλά το προαναγγέλαμε μόνο από τα δικά μας δημοσιεύματα. Δεν είδα ποτέ αυτά τα δημοσιεύματα να αναπαράγονται από άλλα μέσα όπως συνέβαινε παλιά. Όταν έγραφες κάτι, ξέρεις, αυτό που λένε εντός εισαγωγικών αποκλειστικό και τα είχε ένα ενδιαφέρον που αφορούσε τον κόσμο, πάντοτε υπήρχε μια αναπαραγωγή. Όπως υπάρχει τώρα. Μαθαίνουμε τι είπε ο σταθμάρχης, ξέρω κάποια στιγμή, το αναπαράγουν όλοι. Τότε λοιπόν που συνέβαιναν διάφορα πράγματα, όχι τόσο σοβαρά βέβαια. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Νίκο, ότι αυτά τα λιγότερο σοβαρά είναι καμπανάκια, δεν είναι κάτι έγινε και πέρασε. Δείχνουν ένα σύστημα που δεν λειτουργεί σωστά, που λειτουργεί οριακά ή έξω από τα όρια. Άρη, με την εμπειρία, με την εμπειρία που έχεις, γιατί έγινε αυτό που έγινε. Τώρα, αυτό το γιατί θα μας τρώει πάρα πολύ καιρό, γιατί διότι μάλλον δεν είναι εύκολη απάντηση. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Γιατί άφησαν να γίνει αυτό που έγινε, δεδομένου ότι οι ίδιοι παραδέχονται πως αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας, μεταφέρω τα λόγια του Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό θα ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει. Γιατί λοιπόν το άφησαν να γίνει. Ποια συμφέροντα είναι αυτά τα οποία οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι η κακιά μας η μοίρα. Κάτι υπάρχει πίσω από επιλογές που γίνονται ή δεν γίνονται. Εννοείται πως δεν μιλάμε για... δεν είναι θέματα μοίρας αυτά. Εδώ είναι κουκιά μετρημένα. Είναι ένα σύστημα που δουλεύει, που συνεργάζονται σε αυτό άνθρωποι μεταξύ τους και μηχανήματα. Σε ένα τέτοιο σύστημα πάντοτε μπορεί να συμβαίνουν λάθη. Το ζητούμενο είναι ο ένας να διορθώνει το λάθος του άλλου. Και αυτό για να συμβαίνει. Αυτό συνέβαινε πάντοτε με την τήρηση των κανονισμών. Παλιά δεν υπήρχαν συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης και τέτοια πράγματα super duper. Τα ατυχήματα δεν συνέβαιναν όμως και τότε, διότι τηρούνταν αυστηρά οι κανονισμοί. Υπήρχε προσωπικό, επαρκές στη θέση του, υπήρχε προσωπικό εκπαιδευμένο, προσωπικό με εμπειρία. Επίσης, νεότερο προσωπικό που δούλευε δίπλα στους πιο έμπειρους και μάθαινε. Και αυτό ήταν επαρκές για να γίνονται με ασφάλεια τα δρομολόγια, πριν έρθουν οι νέες τεχνολογίες. Δυστυχώς, με τα χρόνια που πέρασαν, το προσωπικό αποχώρησε κακήν κακώς, από την εποχή των πρώτων μνημονίων δηλαδή. Κακήν κακώς, φύγανε από το σιδηρόδρομο άνθρωποι που είχαν φοβερές γνώσεις και εμπειρία. Βρέθηκαν, ας πούμε, στο πουθενά, με άσχετες υπηρεσίες. Κάποιοι, όπως είδαμε, σαν τον σταθμάρχη της Λάρισας, επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Είδαμε πού οδηγήθηκε αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν η ευθύνη ανήκει και τι μερίδα της ευθύνης είχε εκείνος, αλλά χάθηκαν οι άνθρωποι. Και μαζί με τους ανθρώπους που χάθηκαν και μαζί με την προσπάθεια που έκανε αυτή η κυβέρνηση να πει εδώ το δημόσιο, το μαζεύουμε, το συρρυκνώνουμε, είμαστε φοβεροί, δεν φρόντισαν καν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε με έναν τρόπο να προλαμβάνει τα λάθη λειτουργίας ενός κουτσουρεμένου, μιας κουτσουρεμένης ανθρωπομηχανής, ας πούμε. Οι αριθμοί οι οποίοι δίνονται είναι ακριβείς, δηλαδή θα πρέπει ο οργανισμός να έχει 2.200 εργαζόμενους με βάση το δικό του σε λιπές οργανόγραμμα και έχει 750, ούτε το 30% δηλαδή. Αυτά μας λένε, ναι, προφανώς εγώ δεν μπορώ να έχω διαφορετική άποψη, αλλά αυτά τα λένε όλοι και δεν τα διαψεύδει κανείς, ότι το οργανόγραμμα έχει 2.100 νομίζω θέσεις, το οργανόγραμμα που έγινε μετά τα μνημόνια, mm-hmm. το μνημονιακό οργανόγραμμα. Κάποτε ο ΣΕ είχε 13.000 κόσμο, mm-hmm. αλλά ήταν όλα μαζί. Τώρα αυτό το πράγμα έχει σπάσει σε 4 εταιρείες και όλες μαζί οι εταιρείες έχουν 3.000 κόσμο. Εννοώ μαζί και η Τρενοσέ, μαζί και οι μηχανοδηγοί και οι συνοδοί, και οι εργαζόμενοι στην ΕργοΣΕ, στα έργα, και οι εργαζόμενοι στη ΓΕΑ ΟΣΕ και στον ΟΣΕ. Αλλά αν μιλήσουμε για το κομμάτι του ΟΣΕ, είναι αυτά. 2.100 θέσεις θα έπρεπε να είναι και είναι 750. Και μέσα αυτούς είναι οι σταθμάρχες, οι μηχανοδηγοί, οι κλειδούχοι, κρίσιμο. Οι μηχανοδηγοί, συγγνώμη, οι μηχανοδηγοί είναι στην Τρενοσέ στους Ιταλούς. Αλλά οι σταθμάρχες, οι κλειδούχοι, είναι στον ΟΣΕ. Και οι μηχανικοί, οι τεχνικοί που αποκαθιστούν βλάβες στο δίκτυο, και αυτοί έχουν να επιτηρήσουν 2.500 χιλιόμετρα δικτύου. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πέραν των ορίων. Με αυτά τα μνημόνια με την εταιρεία αυτή. Την εταιρεία που ήρθε να αγοράσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο για 45 εκατομμύρια. Σωστά δεν είναι? Αυτό δεν λέω. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πουλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 17, 45 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τώρα με τα μνημόνια, με τους κυβερνώντες, τους πρώην, τους νυν, τι γίνεται με αυτά τα μνημόνια και με τις υποχρεώσεις οι οποίες υπήρχαν και από την πλευρά τους και από την πλευρά του ελληνικού κράτους να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, ηλεκτροκίνησης, τηλεδιοίκησης? Έχεις καταλάβει γιατί έχουν πάει πίσω όλα αυτά? Να σου πω κάτι. Εδώ νομίζω ότι αναδεικνύονται και οι ευθύνες και των Ευρωπαίων. Δηλαδή έχω την αίσθηση και από τα όσα ακούω και από τα όσα έχω γράψει και από τα όσα έχω διαβάσει, ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η πώληση της Τρενοσέ, την οποία σου θυμίζω ότι την επεδίωκαν χρόνια οι Ευρωπαίοι. Ναι, από το 10. Ναι. Λοιπόν, από το 10 μάλλον τη βάλανε στις ράγες γιατί την επιδιώκουν από τη ναι. συνθήκη του Μάστρικ το 1993. Εντάξει, από καταβολής κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που έγινε η πώληση, έχω την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι μας άφησαν λίγο να αυτενεργήσουμε. Δηλαδή, κατάλαβαν ότι είμαστε τόσο καλά παιδιά, αφού κάναμε αυτή το μεγάλο βήμα. Από εκεί και πέρα, η αίσθηση μου είναι ότι ήταν πολύ χαλαροί στους ελέγχους. Και στα πιστοποιητικά που δίνανε και στα πρόστιμα που επέβαλαν, που θα έπρεπε να έχουν επιβάλει για μη τήρηση προθεσμιών και εγκατάσταση συστημάτων. Μια μικρογραφία αυτού είναι και αυτό που συνέβη με τις συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου και της Τρενοσέ τότε. Mm-hmm. Η Τρενοσέ από την ώρα που ξεκίνησε η λειτουργία της έπαιρνε μια επιδότηση από το κράτος. Ως κρατική εταιρεία. Έπαιρνε μια επιδότηση. Πουλήθηκε, συνέχισε να παίρνει επιδότηση. Αλλά αυτή η σύμβαση βάσει της οποίας έπαιρνε αυτή την επιδότηση έλεγε το 2020. Στο τέλος του 2019 η νέα τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέγραψε ένα μνημόνιο με τους ιδιοκτήτες, με τους Ιταλούς, την Τρενιτάλια. Και στο μνημόνιο αυτό οι Ιταλοί δέχτηκαν να κάνουν μια σειρά από επενδύσεις. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν το τυρί. Το τυρί ήταν ότι εσείς πήραμε την Τρενοσέ ένα τυπινακίου φακής, αλλά θα κάνουμε επενδύσεις. Υπογράφεται λοιπόν ένα μνημόνιο και αναλαμβάνουν οι Ιταλοί, υποτίθεται, με το μνημόνιο να κάνουν επενδύσεις. Εντάξει, σε αυτό το πίνακα είχαν βάλει μέσα τα πάντα τότε. Mm-hmm. Έβγαινε μια ωφέλεια, τη λέγανε, για την ελληνική οικονομία, 2,5 δις. Βάζει μέσα ακόμα και τις μισθούς των υπαλλήλων. Mm-hmm. Ένα δις. Αυτό το μνημόνιο βέβαια δεν ήταν σύμβαση, έπρεπε να γίνει σύμβαση. Αυτό που γράψαμε την περασμένη Δευτέρα στην Εθνική των Συντακτών είναι ότι αυτή η σύμβαση είχε διαμορφωθεί, είχε εγκριθεί από την Τρενοσέ το 2020 τέλος, και μέσα σε αυτή τη σύμβαση υπήρχε αυτή η δέσμευση των Ιταλών ότι θα κάνουν αυτές τις επενδύσεις, 600 περίπου εκατομμύρια σε τροχαίο υλικό. Υπήρχε όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό, η δέσμευση του δημοσίου του ίδιου, ότι έως το 2021 θα είχε φτιάξει τα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και το ETCS, λέμε αυτό το σύστημα που είναι σαν cruise control, που φρενάρει το τρένο, ακόμα και αν όλο το σύστημα έχει διαλυθεί, αν κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το φρενάρει το τρένο. Το διαβάζει μόνο του τη γραμμή ότι έχει πρόβλημα, έχει εμπόδιο μπροστά, είναι κατηλημένη. Λοιπόν, ενώ υπήρχε λοιπόν αυτή η σύμβαση έτοιμη και εγκεκριμένη, με αμοιβαίες δεσμεύσεις τέτοιας μορφής, η κυβέρνηση ξαφνικά λέει τέλος του 20, δεν έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ας το αφήσουμε για ένα χρόνο ακόμα, να παρατείνουμε την ισχύ της παλιάς σύμβασης. Μέχρι τέλος 21. Η Τρενοσέ φυσικά λέει OK, και τελικά υπογράφεται η νέα σύμβαση Απρίλιο του 22, και γίνεται νόμος του κράτους καλοκαίρι του 22, και εκεί μέσα ανακαλύπτουμε ότι έχουν εξαφανιστεί και οι επενδύσεις των Ιταλών, της Τρενοσέ τέλος πάντων, έχουν γίνει από 600 εκατομμύρια, έχουν γίνει 65, αλλά έχουν εξαφανιστεί, και αυτό είναι το τραγικό, και οι δεσμεύσεις του ελληνικού δημοσίου να κάνει τα έργα αυτά. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι θα άλλαζε αν υπήρχε η δέσμευση. Σε μια ιδιωτική οικονομία και σε μια συναλλαγή με έναν επενδυτή δεν παίζει κανένα ρόλο, τότε τι να πούμε. Ξέρετε, εγώ μιλάμε, δεν μετρούν αυτά τα πράγματα στην ιδιωτική οικονομία ή συμφωνίες με τους επενδυτές. Φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα έκανε ό,τι έπρεπε για να έχει τελειώσει αυτό το έργο. Δεν το έκανε όμως. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχεις από το 2020 υποτίθεται μια υποχρέωση, η οποία καταγράφεται σε μια συμφωνία ανάμεσα στο κράτος και στην ιδιωτική εταιρεία. Αυτή δεν εφαρμόζεται ποτέ. Παρατείνεται η παλιά σύμβαση. Μετά νομίζω χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα, Άρη, και την πανδημία. Α, τώρα έχουμε πανδημία, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα, ναι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι το 22 την υπέγραψαν τη σύμβαση. Μάλιστα. Και σε αυτό που υπέγραψαν δεν υπήρχαν ούτε οι επενδύσεις ούτε οι δεσμεύσεις. Και φτιάχνουν λοιπόν τελικά μια σύμβαση στην οποία δεν περιλαμβάνεται τίποτα από όλα αυτά που υποτίθεται ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν οι νέοι ιδιοκτήτες. Και αυτό πόσο αποτιμάται σε, πώς το λένε, παραχώρηση στην εταιρεία, καμιά 500 εκατομμύρια. Επιδότηση είναι αυτό. 50 εκατομμύρια το χρόνο επί 15 χρόνια. Όχι, δεν μιλάω για την επιδότηση για την άγονη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Λέω για αυτό το οποίο υποτίθεται. Ναι, το λέω σχηματικά. Ναι. Λέω για αυτό το οποίο υποτίθεται θα έκαναν ως επενδύσεις αυτοί εδώ. Α, οι επενδύσεις. Ναι. Οι επενδύσεις ήταν 65 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 47,5 ήταν τα γνωστά εντός εισαγωγικών λευκά βέλη. Αυτά τα τρένα τα παλιά που το ανακατασκεύασαν. Αυτά που λένε οι Ελβετοί καλή τύχη. Αυτά τη Αλπίνο, ναι. Αυτά, τέλος πάντων, οι ίδιοι είπαν ότι τους κόστησε η ανακατασκευή, γιατί είναι τρένα 30 χρονών, 47,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή 47,5 εκατομμύρια ήταν αυτά και 15 εκατομμύρια ακόμα. Απάλλαξαν λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν είναι ότι απάλλαξαν την εταιρεία από μια υποχρέωση η οποία είχε να επενδύσει υποτίθεται 600 εκατομμύρια. Πράγμα, ναι. Τους απάλλαξαν από αυτού. Αλλά είναι και το άλλο σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις. Απάλλαξε και το δημόσιο τον εαυτό του από το να ολοκληρώσει άμεσα τα έργα. Μάλιστα. Αυτά που λέμε τώρα ότι δεν τα έχουμε. Μάλιστα. Ότι αν τα είχαμε, δεν θα είχαμε το δυστύχημα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι το τραγικό. Και χθες που ρωτήσαμε σχετικά τον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί το ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι για αυτό το πράγμα. Το ρώτησαν συνάδελφοι από άλλα μέσα, όχι από εμάς που το γράψαμε. Και έκανε πως δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, εγώ παρακολούθησα αυτή την κουβέντα και δεν μπόρεσα να αντιληφθώ. Ο κ. Καταπετρίτης έλεγε ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις επενδυτή να κάνει έργα σε δημόσιο δίκτυο. Μα δεν λέμε γι' αυτό. Μιλάγαμε για τις υποχρεώσεις του δημοσίου. Έκανε πως δεν κατάλαβε και δεν απάντησε. Μάλιστα. Επί του θέματος αυτού. Άρη μου, τώρα, παρακαλώ. Ναι, πώς θα συνεχίσει, για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει αυτή η διαδικασία της διερεύνησης. Mm-hmm. Της διερεύνησης των αιτίων. Όχι τώρα αν ο Σταθμάρχης τι ώρα σηκώθηκε και τι ώρα δεν απάντησε. Τα βαθύτερα αίτια, τα συστημικά αίτια. Γιατί ο κανόνας είναι σε όλο τον κόσμο ότι κάνεις μια διερεύνηση για να εντοπίσεις τα αίτια και για να μην ξαναγίνει άλλο ατύχημα. Δηλαδή το αν θα ξαναγίνει άλλο ατύχημα δεν κρίνεται από το αν αυτός που θα κρίνει η δικαιοσύνη θα τον βάλει 3 χρόνια φυλακή ή 5 χρόνια φυλακή. Το αν θα γίνει άλλο ατύχημα κρίνεται από το αν θα θεραπεύσεις τα προβλήματα λειτουργίας. Και γι' αυτό ανησυχώ πάρα πολύ για τη διαδικασία που ακολουθείτε, γιατί υπάρχουν θέματα ανεξαρτησίας των διερευνητών. Με βάση τον νόμο που η ίδια κυβέρνηση αυτή έχει φτιάξει. Μιλάς για τις επιτροπές που οι ελεγχόμενοι συγκρότησαν για να τους ελέγξουν. Μπράβο, ναι, αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν κενά και το λιγότερο που μπορεί να συμβεί είναι να γίνει ένα πρόχειρο πόρισμα που να εξυπηρετεί απλά κάποιες σκοπιμότητες. Το χειρότερο είναι να μην διερευνηθούν τα αίτια, να μην εντοπιστούν τα πραγματικά αίτια. Και το άλλο πρόβλημα θα είναι να έρθουν μετά οι θυγόμενοι από το πόρισμα και να το αμφισβητήσουν και να το ακυρώσουν. Και μετά ποιος θα δει, δεν ξέρω. Αυτά βέβαια θα έχουν γίνει όλα μετά τις εκλογές, οπότε δεν θα μετρήσουν τόσο. Αν το βλέπουμε πολιτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ. Όποτε θες. Ένα φίδι κάτω στον κάμπο σαν 10 έλατα τρανό κι από το στόμα του γρία μπάμπο έβγανε φλόγες και καπνό κι άιδε να το παραβηγείς μπάμπο μου στον ποδαρό δρόμο. Το λέγαν σιδηρόδρομο κι άιντε να το παραβηγείς μπαμπομ στον ποδαρόδρομο κι είχε ένα όνομα να δεις το λέγαν σιδηρόδρομο. Κάνα μπαμπομ το σταυρό μου σαν είδα τέτοιο παγανό και κόσεψα το γάιδαρό μου μακριά να φύγω στο βουνό κι άιντε να το παραβηγείς μπαμπομ στο ποδαρό δρόμο. Το λέγαν σιδηρόδρομο. Το Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Ματαιοπονούν. Όπως απέτυχαν νυχτρά να εμποδίσουν τις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού και ειδικά της νεολαίας, μόλες και τις προβοκάτσεις που έκαναν, όπως νυχτρά λοιπόν απέτυχαν σε αυτό, έτσι θα αποτύχουν και σε όποιο σχέδιο και αν εφαρμόσουν και εφεύρουν. Τώρα επιχειρούν μάλιστα ξεδιάντροπα να τις φέρουν και στα μέτρα τους αυτές τις κινητοποιήσεις. Η υποκρισία ξεχυλίζει για μια ακόμα φορά. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να προσπαθεί να φορτώσει αυτό το σάπιο πράγμα που βιώνουμε όλοι, να το φορτώσει γενικώς σε κάποιες, λέει, παθογένειες και σε κάποιες συντεχνίες, στους εργαζόμενους δηλαδή πάλι, έτσι. Κατά τα λοιπά όλοι φταίμε, κανένας δηλαδή. Άμα φταίμε όλοι δεν φταίει και κανένας. Αλλά ξέρετε τι φταίει? Αυτό το οποίο φταίει είναι το κράτος τους. Και το κράτος τους είναι το κράτος του κεφαλαίου και του κέρδους. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας τους. Αυτός είναι ο δικός τους γνώμονας. Και αυτό το κράτος με αυτούς τους κανόνες υπηρετεί και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και όλες οι προηγούμενες. Μιλάμε δηλαδή για αυτό το κράτος του ξεπουλήματος, του ξεχαρβαλώματος σε ό,τι αφορά ό,τι είναι δημόσιο. Μιλάμε για το κράτος των εταιριών, μιλάμε για το κράτος των συμβάσεων, μιλάμε για το κράτος των μνημονίων, μιλάμε για το κράτος των εργολάβων. Και αυτό λοιπόν το κράτος τους βάφτηκε με αίμα. Βάφτηκε με αίμα. Και όσοι προσπαθούν να το ξεπλύνουν αυτό το αίμα με λογίδρια ή με κύβδηλες συγνώμες, επαναλαμβάνω, ματαιοπονούν. Θυμίζω, οι σιδηροδρομικοί συνεχίζουν την απεργία τους μέχρι και αύριο τουλάχιστον. Έχουμε νέο κύμα διαδηλώσεων και σήμερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έχουμε το επόμενο μεγάλο συλλαλητήριο την Κυριακή και στην Αθήνα και σε μια σειρά άλλες πόλεις της χώρας. Και βγήκαν και βγήκαν και βγήκαν και καλούσανε όλους τους πικραμένους Χριστέ να με, Χριστέ να με καλούσανε. Χριστέ να με, Χριστέ να με καλούσανε. Το πικραμένο να φτιάξω μπρά, να φτιάξω μπρά, να φτιάξω πράσι, να κεριά κι αλεξίμνιες λαπάτες να τσαναβά. Να τσαναβά, να γυρίσα. Να τσαναβά, να ξαναβανώ γύριζα τον αντί γύρου γύρου να δω τσινιούς να δω τσινιούς να δω τσινιούς πως κοιτούνται τσιγερούς πως κοιμούνται να δω και τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τι είναι το κράτος μας? Είναι επιτελικό. Και γιατί είναι επιτελικό? Γιατί διοικείται από άριστους, μάλιστα. Θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Καμιλάκη. Είναι πρόεδρος των αερολιμενικών. Καλησπέρα, κύριε Καμιλάκη. Καλησπέρα σας κύριε Βοριόπουλε. Για πείτε μου, τι δουλειά κάνετε εσείς οι αερολιμενικοί? Μάλιστα, εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουμε για την ασφάλεια των πτήσεων, την ασφάλεια του αερολιμένα, την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο. Οι δουλειές μας, οι αρμοδιότητές μας είναι στο πεδίο safety security και ασχολούμαστε, κάνουμε ελέγχους κυρίως και εποπτεία στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στον αερολιμένα. Θα ήθελα, αν θέλετε, να σας εξηγήσω επιμέρους κάποια πράγματα. Ναι, λοιπόν, εμείς λοιπόν, παράδειγμα, ας πω μερικά παραδείγματα. Είμαστε οι μοναδικοί στον αερολιμένα που δικαιούμαστε να μπούμε σε ένα αεροσκάφος μέσα ξένο, γιατί ξέρετε το αεροσκάφος το ξένο θεωρείται ξένο έδαφος. Δεν μπορεί να μπει ούτε η ελληνική αστυνομία. Εμείς όμως μπορούμε, προβλέπεται από τη διεθνή νομοθεσία, ως εκπρόσωποι της πολιτικής αεροπορίας του κράτους μας, μπορούμε να μπούμε και να ελέγξουμε τα πτυχία, για παράδειγμα, του υπτάμενου προσωπικού. Παράδειγμα, εάν ο κυβερνήτης έχει κάνει τον ιατρικό έλεγχο που οφείλει να κάνει στο διάστημα που πρέπει. Ελέγχουμε την καταλληλότητα των πτυχίων του τεχνικού προσωπικού που ασχολείται με την επισκευή των αεροσκαφών. Πολλές φορές τα αεροσκάφη παθαίνουν ζημιές. Θα πρέπει το τεχνικό προσωπικό να είναι το κατάλληλο για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Οπότε πρέπει να ελέγξουμε εμείς τα πτυχία του, να δούμε για να μην πάει κάποιος άσχετος και ασχολεί ένας που ξέρει Airbus να επισκευάζει Boeing 738, παράδειγμα. Ελέγχουμε τα βιβλία συντήρησης των αεροσκαφών, και όχι μόνο των αεροσκαφών, αλλά και των εφοδίων εδάφους, εφοδίων εξυπηρέτησης επιβατών. Κάνουμε επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να διενεργούμε αλκοολομετρήσεις υπτάμενου προσωπικού, αλλά και προσωπικού εδάφους στο αεροδρόμιο. Επίσης ελέγχουμε την κυκλοφορία στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών για να μην γίνουν ατυχήματα τόσο των αεροσκαφών όσο και των οχημάτων ή των εφοδίων που κυκλοφορούν μέσα σε ένα αεροδρόμιο. Επιλαμβανόμαστε σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, όπως για παράδειγμα αν υπάρξει απειλή βόμβας, ελέγχουμε αν το security κάνει σωστά τη δουλειά του και ελέγχουμε επίσης τα ποινικά μητρώα των εργαζομένων μέσα στο αεροδρόμιο, ώστε σε κέρια πόστα να μην υπάρξει περίπτωση να έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει έκνομες καταστάσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας όγκος δουλειάς που έχει να κάνει με την ασφάλεια των πτήσεων, των αεροδρομίων κτλ. Με βάση το οργανόγραμμα. Ειδικά σε αυτό, να σας πω ότι εμείς, εάν γίνει ένα ατύχημα, εμείς κάνουμε τις προανακρίσεις για το ατύχημα, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε ποιο ήταν η αιτία που προκάλεσε το ατύχημα, και αυτό μπαίνει σε ένα πρόγραμμα safety που έχουμε εμείς, ώστε να το εντάξουμε στα προγράμματά μας για να μην ξανασυμβεί το ατύχημα αυτό. Αντιληπτό. Με βάση το οργανόγραμμα λοιπόν για αυτή την κρίσιμη σημασία λειτουργία σας, πόσοι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είστε στην Ελλάδα για τα ελληνικά αεροδρόμια? Κοιτάξτε, σε σχέση με τον αριθμό των αεροδρομίων που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε πολλά αεροδρόμια και τα έχουμε τα πολλά αεροδρόμια για μια σχετικά μικρή χώρα, αλλά τα έχουμε τα πολλά αεροδρόμια υποχρεωτικά, γιατί είμαστε μια νησιωτική χώρα. Mm-hmm. Σαν νησιωτική χώρα, και επειδή πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της επικράτειας, έχουμε αρκετά αεροδρόμια. Για τα αεροδρόμια αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 300 άτομα τουλάχιστον, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που κάνουμε εμείς με ασφάλεια. Προσέξτε κάτι, για τα λιμάνια υπάρχουν οι λιμενικοί. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι αντίστοιχος αριθμός στα λιμάνια της χώρας είναι γύρω στους 7.000 λιμενικοί. Έτσι. Και πόσοι είστε, ενώ θα έπρεπε να είστε 300 ή είστε τόσοι? Δεν είμαστε, όχι, είμαστε περίπου η μισή. Είμαστε 160 περίπου. Για να γίνει λοιπόν η δουλειά την οποία μας περιγράψατε, σε ένα ορισμένο επίπεδο, σωστά, χρειάζονται 300 άνθρωποι και είστε 160. Ναι. Εσείς λοιπόν είστε 140 λιγότεροι, σχεδόν η μισή από όσοι χρειάζονται. Μαθαίνουμε ότι σε ό,τι αφορά τώρα τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, εκεί και αν παγώνει το αίμα μας, λείπουν 125 άνθρωποι. Ναι. Θα σας πω και το εξής. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, κύριε Καμιλάκη? Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο λειτουργούν τα αεροδρόμια της χώρας? Κοιτάξτε, το επίπεδο ασφάλειας. Και εδώ δεν έχει να κάνει, δεν απευθύνομαι στον ηρωισμό των εργαζόμενων. Απευθύνομαι στα αντικειμενικά, στα πραγματολογικά δεδομένα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προς Θεού δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο. Αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα υπάρξει πρόβλημα. Και αυτό το έχουμε ενημερώσει, έχουμε ειδοποιήσει, έχουμε προειδοποιήσει ότι θα τύχει το ατύχημα, θα τύχει κάτι και τότε πάλι θα ψαχνόμαστε. Ποιον έχετε ειδοποιήσει και προειδοποιήσει, κύριε Πρόεδρε? Όλους τους αρμόδιους. Καταρχήν τον υπουργό. Ποιον υπουργό? Τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Αλλά και το σημερινό υπουργό. Μάλιστα. Με την ιδιότητά του ως υπουργός επικρατείας. Έχουμε ενημερώσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επίσης με επιστολή. Έχουμε ενημερώσει όλους τους βουλευτές. Στείλαμε ατομικές επιστολές σε όλους τους βουλευτές για να λάβουν γνώση του προβλήματος. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ζητήματα αυτά. Και δυστυχώς κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αντιμετωπίζουμε μεγάλη δυσκολία για να τα παλέψουμε, να τα προχωρήσουμε. Πριν πάμε σε αυτό. Ο υπουργός δεν μας έχει δεχτεί ποτέ. Μάλιστα. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, πότε τα έχετε κάνει όλα αυτά που μας είπατε? Δηλαδή ενημερώσεις, συμβούλιο της επικρατείας. Εδώ και 4 χρόνια παλεύουμε. Γιατί λέω 4 χρόνια? Υπήρξε μια νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή προέβλεπε ότι σε κάθε αεροδρόμιο θα υπάρχουν αεροπορικές αρχές. Αυτό ήταν ένας νέος νόμος του 4427 του 16. Αυτός λοιπόν ο νόμος άλλαξε το 2020. Ο νόμος 4750 του κυρίου Καραμαλή ήρθε τότε το 2020 και τι έκανε? Κατάργησε τις αεροπορικές αρχές αυτές από τα αεροδρόμια. Δηλαδή άφησε τα αεροδρόμια γυμνά στον έλεγχο, ανεξέλεκτα στον ιδιώτη. Προσέξτε να δείτε τώρα κάτι. Ενώ θα έπρεπε η διαχείριση του αεροδρομίου, η οποία γινόταν πριν από το δημόσιο, αντιλαμβάνεσαι ότι το δημόσιο δεν είχε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη διαχείρισή του. Δεν προσπαθούσε να κερδίσει από κάπου, δεν έβγαζε κέρδος. Ήρθαν λοιπόν οι ιδιώτες, οι οποίοι είναι λογικό, σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρηματίες μάλλον, έτσι, να θέλουν να μειώσουν το κέρδος. Εκεί λοιπόν ενέχει ο κίνδυνος να εφαρμόζονται μειωμένα μέτρα ασφαλείας για να γλιτώσουν από κόστος. Εκεί λοιπόν ήταν που θα έπρεπε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το προσωπικό και να είναι πιο έντονη η κρατική παρουσία μέσα στον αερολιμένα, η εποπτική αρχή μέσα στον αερολιμένα. Όμως ο κύριος Καραμαλής το 2020 έφερε ένα νομοσχέδιο με το οποίο συγκρούστηκε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελληνική Λύση μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα, με όλα τα κόμματα της Βουλής, έτσι, και εφάρμοσε ένα νόμο, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος, θα σας πω και το άλλο το συγκλονιστικό, προσέξτε τι σας λέω, υπάρχει σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Fraport, που προβλέπει η σύμβαση αυτή, κρατική εποπτική αρχή, σε όλους τους αερολιμένες για την εφαρμογή της νομιμότητας και της ασφάλειας των πτήσεων, των επιβατών και των εργαζομένων. Αυτό αναγράφεται στη σύμβαση με τη Fraport. Και όμως ήρθε και παραβίασε τη σύμβαση ουσιαστικά, έτσι φέροντας το 47-50 και καταργώντας, θεωρώντας ότι δεν χρειάζεται. Και έκανε μία αρχή περιορισμένη με ακόμα λιγότερο προσωπικό, το οποίο είναι η οποία έχει βάση στην Αθήνα, το οποίο εντάξει ίσως εξυπηρετεί το αεροδρόμιο μόνο των Αθηνών, που και εκεί έχουμε θέματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τα 42 αεροδρόμια, δεν μιλάω για τα ελικοδρόμια, τα 70 ελικοδρόμια και τα πεδία προσγείωσης και τα λοιπά, δεν μιλάω για αυτά, για τα 42 αεροδρόμια μόνο, να καλύψει σε όλη τη χώρα από άποψη ασφάλειας. Για ποιο λόγο πας και μειώνεις τα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά για τα οποία εμείς έχουμε ενημερώσει τα κόμματα της Βουλής και για τα οποία έχουν τεθεί ερωτήματα που δεν έχουν λάβει απαντήσεις, και όπου υπάρχει απάντηση είναι αστεία, του τύπου ότι ρωτήσαμε τον διαχειριστή του αεροδρομίου και μας είπε ότι όλα ήταν σωστά και ωραία, αλλά έτυχε να γίνει αυτό. Αυτή είναι για πείτε μας ένα που έτυχε να γίνει. Τι έτυχε να γίνει δηλαδή? Θα σας πω ένα που έγινε αρκετά γνωστό. Θα σας πω πολλά όσα θέλετε, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γινόταν η έκθεση Θεσσαλονίκης, που πήγαιναν τα πολιτικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη και έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα εργαζόμενο, ένα αυτοκίνητο της συνοδείας του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, πάνω σε έναν εργαζόμενο και τον τραυμάτισε. Έτσι. Γιατί δεν είχαν παρθεί τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να παρθούν προκειμένου να μην γίνει ατύχημα. Να σας πω για την Κέρκυρα, όπου εκεί ήταν οι εγκαταστάσεις οι οποίες είχε φτιάξει εκεί η Fraport, υπήρχαν κάποιες λακκούβες, κάποια προβλήματα, και τα οποία πήγε και έπεσε ένας εργαζόμενος μέσα, έσπασε το πόδι του, και εάν δεν υπήρχε ο συνάδελφος εκεί να πάει να κάνει τη διερεύνηση, να δει τι συμβαίνει, δεν θα είχε διαπιστωθεί ποτέ ότι γι' αυτό έφταιγε ο διαχειριστής του αερολιμένα. Η απάντηση από την πλευρά της... Και η Fraport δεν καταδέχτηκε ούτε καν να έρθει όταν την κάλεσε ο συνάδελφος, η δημόσια αρχή την κάλεσε προκειμένου να πάρει κατάθεση για την προανακριτική διαδικασία, και δεν πήγε καν, γιατί επικαλέστηκε το νόμο του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, και είπε ότι εσείς δεν έχετε καμιά δουλειά, αν θέλει η αρχή από την Αθήνα να μας καλέσει. Μου είπατε, κύριε Καμιλάκη, έχετε απευθυνθεί στους υπουργούς, έχετε απευθυνθεί στον Υπουργό Επικρατείας, έχετε απευθυνθεί στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, έχετε απευθυνθεί στην κυβέρνηση. Απάντηση, ποια είναι η απάντηση? Έχει δοθεί απάντηση? Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, κανείς δεν μας κάλεσε, κανείς δεν μας, όσες φορές και αν ζητήσαμε συναντήσεις, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έπρεπε, κοιτάξτε, σε μια σοβαρή χώρα θα έπρεπε ο υπουργός να μας καλέσει και να μας ζητήσει, όχι να μας ζητήσει, να μας επιβάλλει, να μας πει τι θέλετε, τι όργανα θέλετε, τι χρειάζεστε για να κάνετε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά σας για την ασφάλεια των πολιτών. Αντί αυτού εμείς τον κυνηγάμε προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Μετά τις ιδιωτικοποιήσεις θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται εποπτεία. Σκεφτείτε ότι όταν ήταν το δημόσιο, υπήρχε αυστηρή εποπτεία επί τόσα χρόνια, 50 χρόνια τόσα, και τώρα καταργούν την εποπτεία, και την επιτόπια εποπτεία την καταργούνε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Έχεις 150 επιστήμονες οι οποίοι έχουν ειδική αεροπορική εκπαίδευση και αεροπορικά πτυχία και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους καταργείς αυτούς τους ανθρώπους, 150 ανθρώπους. Εδώ δημιουργήσανε χίλιες θέσεις, οργανικές θέσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα επιβλέπουν την ασφάλεια των πανεπιστημίων, των 20 πανεπιστημίων. Χίλιες οργανικές θέσεις, ΔΕΛΤΑ ΕΜΣΙΛΟΝ. Για την ασφάλεια των αεροδρομίων θεωρούν ότι δεν είναι. Γιατί? Επειδή ανέλαβε ένας ιδιώτης τα αεροδρόμια και πρέπει να δρά ανεξέλεκτος. Πείτε μου κάτι, γιατί μου στέλνουν εδώ εργαζόμενοι στα αεροδρόμια. Είναι ακριβώς αυτοί που μου λένε. Το νομοσχέδιο, ο νόμος στον οποίο αναφέρεστε, είναι αυτός ο οποίος προχώρησε στην υποβάθμιση της αρχής πολιτικής αεροπορίας. Μου λένε εδώ ότι συρρυκνώθηκε από μία αρχή των 10 διευθύνσεων σε μία των 5, και εσείς τώρα η μισή πρέπει να έχετε. Σας μεταφέρω ότι μου γράφουν. Να έχετε την ευθύνη εποπτεία 41-42 αεροδρομίων, 70 πιστοποιημένων ελικοδρομίων, πεδία προσγείωσης, υδατοδρόμια, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς. Όπως τα λέτε. Όπως τα λένε οι ακροατές σας. Ακριβώς. Αυτό έχει συμβεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία, ξέρετε, κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει το αυτονόητο. Δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο συρρυκνώνεις θέματα ασφάλειας? Είμαστε μια καθαρά τουριστική χώρα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το τουριστικό προϊόν, τα έσοδα από το τουριστικό προϊόν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εσόδων της χώρας. Είναι δυνατόν να μην φροντίζει για την ασφάλεια? Και σας λέω πάλι, η σύμβαση με τη Fraport προέβλεπε την κρατική αεροπορική, και την προβλέπει ακόμα, γιατί η σύμβαση είναι σε ισχύ, την κρατική εποπτική αρχή. Για ποιο λόγο καταργούνε αυτό που προβλέπεται σε μια σύμβαση? Δηλαδή πάνε αντίθετα, γιατί η σύμβαση έχει ψηφιστεί και είναι νόμος του κράτους πλέον. Έτσι. Για ποιο λόγο με το 47-50 του 2020 πάνε αντίθετα στο νόμο που ισχύει με τη σύμβαση που έγινε μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Fraport? Αυτό βέβαια το ίδιο ισχύει και με τη σύμβαση μεταξύ ελληνικού κράτους και αυτού που ανέλαβε τη διαχείριση του Ηρακλείου, του καινούριου Καστελίου. Το ίδιο ισχύει και για το ΔΑΑ, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Γιατί και εκεί υπάρχει, προβλέπεται η αεροπορική αρχή. Πείτε για ποιο μου, λόγο, και κύριε μάλιστα, Καμιλάκη. Όχι μόνο και υποστελεχωνόμαστε και σιγά σιγά διαλύουν, σιγά σιγά διώχνουν τους συναδέλφους από τα αεροδρόμια, καθώς και αφαιρούν αρμοδιότητες από τα αεροδρόμια. Αυτό είναι εγκληματικό. Θα συμβεί κάτι και τότε θα αρχίσουμε να ψάχνουμε γιατί έγινε. Ξέρετε, είναι πολλές οι ομοιότητες με αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες με τους συνδρομούς. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πείτε μου κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ. Πόσα χρόνια τα λέτε αυτά? Στους υπευθύνους, να το επαναλάβετε, σας παρακαλώ, στα υπουργεία, στους αντιπροέδρους κυβερνήσεως και σε όλους τους υφιστάμενους φορείς. Τουλάχιστον 4 χρόνια, και τα λέγαμε και στη συζήτηση του νόμου 47-50 του 2020, τα είπαμε και στο κοινοβούλιο εκεί, στείλαμε επιστολές σε όλους τους βουλευτές και τους τα γνωστοποιήσαμε όλα αυτά. Αναγκαστήκαμε να δώσουμε αρκετά χρήματα προκειμένου να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει ένα σοβαρό κόστος αυτό. Πότε προσφύγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Προσφύγαμε το 2022. Μετά πλέον, όταν είδαμε ότι δεν υπάρχουν ότα για να μας ακούσουν, είπαμε θα πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Και επειδή γίνανε κάποιες ενέργειες οι οποίες μας έβγαλαν εκτός αυτού. Έχει εκδικαστεί η υπόθεση, σας έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Όχι, ακόμα. Περιμένουμε ακόμα να συζητηθεί. Περιμένουμε. Κύριε Καμιλάκη, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό νηρίζωμα βάθια μέσα στα νηποτά. Όποτε όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από τα αυτή, μη την περνάς τη γευγενή. Μένα μου το, όπως τα λέω, μένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά. Λοιπόν, όσα ακούσατε προηγουμένως, τα ακούσατε από τον πρόεδρο των αερολιμενικών, από τον κύριο Καμιλάκη, ο οποίος περιέγραψε πως στον τομέα αυτών, ενώ χρειάζονται 300 εργαζομένοι τουλάχιστον, είναι 160, όσα ακούσατε τα έχουν ακούσει, όπως μας είπε, οι υπουργοί, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ και 4 χρόνια. Προσφάτως δε, όχι και τόσο, τα άκουσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγαν οι εργαζομένοι. Αυτά. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Θυμίζω ότι αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που τα αεροδρόμια της έχουν ξεπουληθεί. Διαβάζω το μήνυμα που μου έχει έρθει. Είναι θέμα χρόνου, υπογράφει οδηγός ΚΤΕΛ Αττικής. Είναι θέμα χρόνου να υπάρξει ατύχημα ή δυστύχημα και στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής που εκτελούν έργο αστικής συγκοινωνίας. Λεωφορεία χωρίς τον παραμικρό τεχνικό έλεγχο, λεωφορεία με φθαρμένα και παλιά ελαστικά, λεωφορεία χωρίς συστήματα ασφαλείας και φθαρμένα τακάκια, λεωφορεία που εν ώρα δρομολογίου ανοίγουν οι πόρτες μόνες τους. Α, δεν ξέρω αν είδατε το σαπάκι σήμερα. Υπάρχουν φωτογραφίες στα site. Το σαπάκι εκεί, το λεωφορείο στο Βύρωνα. Θα έλεγα στο φίλο που μας έστειλε αυτό εδώ το μήνυμα, ως οδηγός ΚΤΕΛ Αττικής, είναι η ώρα της επώνυμης συγκεκριμένης καταγγελίας. Είναι η ώρα της επώνυμης συγκεκριμένης καταγραφής. Και επειδή η ώρα λοιπόν είναι η ώρα της επώνυμης και συγκεκριμένης καταγραφής, θέλω να σας πω ότι ο κύριος αυτός είναι πρόστιχος. Αυτός ο κύριος λοιπόν είναι ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, ο Αμβρόσιος. Αυτός λοιπόν ο πρώην χωροφύλακας της Χούντας, γιατί αυτός πριν γίνει άνθρωπος του Θεού, ήταν χωροφύλακας της Χούντας, Θανάσης Λενής. Αυτός λοιπόν ο περήφανος σκοταδιστής, αυτός ο φίλος της Χρυσής Αυγής, αυτός που φωτογραφιζότανε δηλαδή, με τους Παναγιώταρους και με τους Λαγούς, αυτός ο αμήλικτος κυνηγός μεταναστών, προσφύγων και φυσικά ομοφιλόφιλων, πήρε ακόμα μια φορά το σταυρό στο χέρι και προχώρησε ως άνθρωπος του Θεού, αλλά πληρωμένος από το κράτος, γιατί με λεφτά του δημοσίου πληρώνονταν αυτοί. Ως άνθρωπος του Θεού λοιπόν προχώρησε στη δήλωση πως ό,τι έγινε, λέει, στα Τέμπη, έγινε διότι μας τιμώρησε ο Θεός για τα καρναβάλια. Ούτε για τα καρναβάλια δεν είσαι άθλια. Και εσείς που αυτό το φασίστα τον είχατε στις τάξεις σας, στις Μητροπόλεις σας και στα ιερατεία σας 30-40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο τον είχατε, ούτε κι εσείς είσαστε για τα καρναβάλια, για τίποτα δεν είσαστε. Μπορεί να έχουμε χειροκίνητα τρένα, μπορεί να μην λειτουργούν, ρε παιδί μου, όλα στην εντέλεια. Έχουμε βέβαια το 112, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχουμε και τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, έχουμε και τις ηλεκτρονικές μαστογραφίες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα. Μπορεί να μην δουλεύουν όλα στην εντέλεια, αλλά πρέπει να σας πω, οι πληστηριασμοί συνεχίζουν να γίνονται στην εντέλεια. Σήμερα τα κοράκια, σήμερα, οι άρπαγες του κόπου αυτού του λαού, τα αρπακτικά που πετάνε στο δρόμο οικογένειες, με σύμμαχο βεβαίως την κυβέρνηση και με μπροστάρι τους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς, βρέθηκαν σε πλήρη δράση. Σήμερα έγινε αυτό. Είχαμε αστυνομικές δυνάμεις που περικύκλωσαν όλη την περιοχή, διότι έτσι πλέον γίνονται οι εξώσεις. Οι εξώσεις πλέον γίνονται με μπουκάρισμα γκαγκστερικού τύπου, ξημερώματα στα σπίτια των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν σήμερα, αφού περικύκλωσαν την περιοχή αστυνομικές δυνάμεις, στην Καλαμαριά προχώρησαν στην έξωση της οικογένειας. Το σπίτι βγήκε στον πληστηριασμό από φαντ. Τι φαντ? Σαν αυτό το οποίο δικαίωσε πριν από λίγες μέρες ο Άριος Πάγος. Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας οι Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στο λαό. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν παίζονται επί παντός του επιστητού. Οι τύποι δεν υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Είναι προφανές ότι αν δεν επηρέαζαν τις ζωές μας μέσω της διακυβέρνησης, θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζει κανείς σαν δημιουργία, σαν δημιουργήματα μιας φαντασίας. Άριστης βέβαια, αλλά φαντασίας. Μιλάω για τον κύριο Υπουργό Μεταναστεύσεως και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, που έδωσε μια συνέντευξη στο BBC. Και ο άνθρωπος μέσα στον ενθουσιασμό του για το έργο της κυβερνήσεως, μέσα στον τρελό αυτό ενθουσιασμό, ανάμεσα στα άλλα δήλωσε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ήδη σε λειτουργία. Επίσης να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, πετάει και ο Γάιδαρος. Καλά, δεν πάει πολύ μακριά, φλατ κάνει μερικά μέτρα όμως. Αφού το πέταξε εκείνο το up και running ο κύριος Υπουργός, μετά την επόμενη μέρα από τη συνέντευξη, εκεί που παρουσίασε το θεάρεστο και με ενθουσιασμό έργο του στο BBC, έργο τους, ολονών το έργο, μετά μας είπε ότι δεν ξέρουμε και αγγλικά, λέει, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι είπε. Καλά, είναι προφανές, εγώ δεν ξέρω αγγλικά και σίγουρα δεν ξέρω τα αγγλικά τα οποία ξέρει ο κύριος Μηταράκης, αλλά... Και καθόλου να μην ξέρεις, αυτό το up και rank σημαίνει ότι είναι σε λειτουργία. Είναι σε λειτουργία. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Τι λέει το λεξικό. Άλλο λέει το λεξικό. Αλλά θα μου πεις... Ο κύριος Υπουργός δεν έκανε δάκι αυτό που έκαναν οι Παναγόπουλοι της ΓΕΣΕΕ σήμερα. Ακούστε τι κάνανε αυτοί σήμερα. Ο Μανώλης Γλέζος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 3 χρόνια. Και τι έκανε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για το συνέδριό της, λέει, που συνέδριο, ξέρετε, είναι αυτή η μάζοξη εργατοπατέρων με παρουσία ματατζίδων στα ξενοδοχεία των Κρίσων. Που μαζεύονται αυτοί για να λύσουν τα προβλήματα της εργατιάς. Αυτοί οι τύποι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πήραν μέρος στη χθεσινή απεργία. Αυτοί λοιπόν πήραν τηλέφωνο στο σπίτι του Μανώλη του Γλέζου και το σήκωσε η Γωγό Αργυρό, η σύντροφος του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου. Μάλιστα το δημοσίευσε η ίδια. Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο, λέει η κυρία Αργυρού, και ακούω μια φωνή να μου λέει: «Καλημέρα σας. Σας τηλεφωνώ από το γραφείο του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και θέλω να μιλήσω στον κύριο Γλέζο». Θέλω να μιλήσω στον κύριο Γλέζο. «Τι θα θέλατε», απαντάει η γυναίκα. «Ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, θέλει να καλέσει τον κύριο Μανώλη Γλέζο στο 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ», απαντάει η φωνή. Απ' την άλλη άκρη του τηλεφώνου. «Μα καλά», λέει η κυρία Αργυρού. «Δεν ξέρει ο πρόεδρός σας ότι εδώ και 3 χρόνια ο Γλέζος δεν είναι στη ζωή?» Και λέει η κυρία Αργυρού, το έκλεισα, λέει, κατευθείαν το τηλέφωνο, γιατί αν έδινα συνέχεια, λέει, στο τηλεφώνημα, θα βρισκόμουν στην δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσω ότι εδώ ο Παναγόπουλος δεν γνωρίζει τα προβλήματα των εργαζομένων. Θα ξέρει ότι δεν υπάρχει στη ζωή ο Μανώλης? Και μετά από όλο αυτό, ξέρετε τι κάνανε κιόλας? Βγάλανε μια ανακοίνωση, βγήκε ένας άλλος από αυτούς εκεί τους εργατοπατέρες. Γιατί είπαμε, ούτε όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ίδιοι, ούτε όλοι οι συνδικαλιστές είναι ίδιοι. Βγήκε ένας από αυτούς λοιπόν εκεί, γιατί αυτοί είναι και λεβέντες. Και πού τα ρίξανε? Στην εργαζόμενη, στο γραφείο του κυρίου Προέδρου. Πόση ξεφτύλα πια, πόση ξεφτύλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την Γεωργία, εκεί όπου μετά το κύμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τις τελευταίες δύο ημέρες και νύχτες, το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο, αυτό που ονομάστηκε ρωσικό νομοσχέδιο από τους διαδηλωτές, και ήταν ο νόμος περί ξένων πρακτόρων. Σε ανακοίνωσή του το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε ότι θα αποσύρει ανεφόρον το νομοσχέδιο που υποστήριξε χωρίς καμία επιφύλαξη, σημειώντας ότι υπάρχει ανάγκη μείωσης αντιπαράθεσης στην κοινωνία. Ωστόσο θεωρείται από πολλούς ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν προχώρησε, γιατί θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Τυφλίδας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εν λόγω νόμος προέβλεπε πως οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση ή μη κρατικό μέσο ενημέρωσης στη χώρα χρηματοδοτείται ποσοστό πάνω από 20% από το εξωτερικό, θα θεωρείται ξένος πράκτορας και θα τίθεται υπό επιτήρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί ποινή προστίμου. Ανάλογο νόμο είχε ψηφίσει το 2012 και η Ελληνική Ρωσία, με στόχο την καταστολή των χρηματοδοτούμενων από τη Δύση μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσω μαζικής ενημέρωσης, και θεωρήθηκε από τους Γεωργιανούς πως πρόκειται για ένα κακό αντίτυπο αυτού του νόμου, γι' αυτό και αντέδρασαν τις τελευταίες δύο ημέρες και τελικά κατάφεραν να πετύχουν την απόσυρσή του. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου πέρασε ένας άλλος νόμος. Η γαλλική γερουσία ψήφισε σήμερα υπέρ της αύξησης νόμιμης ηλικίας ταξιοδότησης στα 64 από τα 62 έτη, και ενώ η κυβέρνηση προωθεί τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος εν μέσω πολλών και σφοδρών αντιδράσεων, απεργιών και κινητοποιήσεων. Θυμίζουμε πως την Τρίτη σχεδόν 1 εκατομμύριο Γάλλοι βγήκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι και την αύξηση των ορίων ηλικίας. Το νομοθετικό σώμα όμως, το οποίο κυριαρχεί το Συντηρητικό Κόμμα των Ρεπουμπλικανών, υπερψήφισε το άρθρο 7 της μεταρρύθμισης για την ηλικία ταξιοδότησης με 201 ψήφους έναντι 115 κατά. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, το Μάκη, το Λούδιο και το Θοδωρή. Να είστε καλά παιδιά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στην Ατάσα, στη Μαρία στο Γαλάτσι, στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη, στο Γιώργο στο Βύρονα, στο Γιώργο στο Βέλγιο, στη Μαριλίζα, μας ακούει από την Σουηδία. Ναι Παύλο μου, θα δώσουν αποζημιώσεις, είπαν. Σταυρούλα μου, δεν ξέρω για την κυρία Κρινιό και τούτη εδώ την ώρα δεν με ενδιαφέρει. Θα αρχίσει να με ενδιαφέρει σε άλλη ώρα το συγκεκριμένο. Καλησπέρα στο Δήμο, στο Γιώργο, στην Αγγελική. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Θέλεις πως να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε